obrót kluczyka, odgłos silnika, muza z głośnika, toczy się bryka i mknie ulicami WLKP. Zgadnij, kto blanta, znowu roluje Wojta z Fiko, popierdala bryką, sprawdź to, to jest klimat z nami nocną jazdą. Panie szofer, proszę włączyć stoper, testujemy prędkość na wieczornej drodze. Cel podróży, browce na molo, z bryką na solo, dymiąc oregano. Jeśli nie wiesz, co zrobić z trunkami, przechyl je już teraz, póki jesteś z nami. W takich chwilach czas szybko upływa, uchylona szyba, przeznaczenie wzywa. Ciepły wiatr wieje w twarz i pomaga nam zdobyć zakręcony głowy stan. Znalazłem zaginiony pekiel, o jak się cieszę. Co za niespodzianka, warto chodzić w starych ciuchach teraz. Wszyscy przechylamy puchy swoje ból, ból. Teraz słuchaj rytmu serca swego bum, bum. Bije, bije, to piję i palę dalej, bo dopiero zaczynamy swą zabawę. Trójwymiarowe okulary założone, hasło już rzucone. Mała śruba, podaj kratę, dropy w tamą stronę. Wesoła bryka po okolicy nowej niesie. Podbije basy w moim bum, bum, bum boksie. Gdyby tak mi się chciało stać, jak mi się nie chce, odcisnąłem już po fotelu swą sylwetkę. Jadę gładko jak KD, nie zapomnę tych chwil. Umilają życie tobie oraz mi. Wypucowana bryka śnie jak księżyc na jeziorze. O Boże, spraw, żebym na końcu nie czuł się najgorzej.